ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಅಸ್ಮಿ ವರ್ಜಸೆ ಬಲಾಯ ಯಹೈವ ತ್ವಂ ಸ್ವಯಂ ಸುವೀರಾಸ್ತ್ರಿಧೋ ಅಭಿಮಾತಿರ್ಜಯೇಮ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಮ್ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ದಶಮ ಮಂಡಲ ಕೆ 18ವೇ ಸೂಕ್ತ ಪರ್ ವಿಚಾರ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ಔರ್ ಯೇ ಸೂಕ್ತ ಮೃತ್ಯು ಸೂಕ್ತ ಹೈ. ये मंत्र उसका नवम मंत्र है. इसका ऋषि यामायन, इसका देवता पितृमेध, और इसमें जो चर्चा की गई है, जैसा कि पहले अपन विचार किया गया, मृत्यु का व्यक्तिगत जीवन में क्या है, मृत्यु का पारिवारिक जीवन में क्या संबंध है, और इस मंत्र के माध्यम से मृत्यु का राष्ट्रीय या सामाजिक जीवन में क्या संदर्भ है, इन शब्दों से मंत्रों के इन शब्दों में देखने में आता है. मंत्र राजा से जुड़ा हुआ है, और क्योंकि वो क्षत्रिय है, राज्य का पालन करने वाला है, तो उसका प्रतीक धनुष है, अर्थात वो शस्त्रास्त्रधारी है. तो धनुरस्तादधानो मृतस्य अस्मे वर्चसे बलाय. ये संसार जो है जीवित के साथ चलता है. इसमें कोई भी मर जाता है तो उसकी मृत्यु से संसार की गति में कोई अंतर नहीं आता. जैसे एक भीड़ में कोई व्यक्ति गिर जाए, मर भी जाए, लेकिन भीड़ का प्रवाह चलता रहता है, तो वैसे ही संसार की जो गति है वो चलती रहती है, बनी रहती है. तो वो गति जैसे सामान्य व्यक्ति के मरने से, परिवार के मुखिया के मरने से, वैसे ही शासन के मुखिया के मरने से भी इसकी गति नहीं रुकती. वो मृतस्य अस्मि क्षत्राय वर्चसे बलाय. कहते हैं कि सत्ता जो है, अधिकार तुरंत स्थानांतरित हो जाते. वैसे भी नियम है, शासन का भी नियम होता है, राजा का स्थान कभी भी रिक्त नहीं होता. कोई भी क्षण अपनी जो सत्ता के केंद्र हैं उनसे शून्य नहीं होते. यदि किसी कारण से रिक्तता आती है तो तुरंत उसे भर दिया जाता है, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति उपस्थित हो जाता है. तो वही प्रक्रिया इस मंत्र में समझाई गई है. वो ये कहता है, धनुर्हस्तादधानो मृतस्य अस्मि क्षत्राय वर्चसे बलाय. कहता है कि जो राष्ट्र का बल है, तेज है, वो नष्ट नहीं होगा. कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी, कोई सैनिक मर गया तो कोई बात नहीं है, वो प्रकृति का नियम है, बन गया. लेकिन उसका स्थान जो है वो तुरंत दूसरा व्यक्ति लेता है. तो वो कैसे लेता है? धनुर्हस्तादधान, जो उसका चिन्ह था, जो उसका सामर्थ्य था, जो उसका अधिकार था, वो आददान लेता हुआ. क्षत्रस्य अस्मि वर्चसे बलाय. तो कहता है कि वो जो अधिकारी हो वो कैसा हो, वो बल और तेज से युक्त होना चाहिए. वो राज्य का शासन संभालने के योग्य होना चाहिए. राज्य का शासन सामर्थ्य के बिना पुरुषार्थ और बुद्धि के बिना नहीं समझाया जा सकता, नहीं संभाला जा सकता। इसलिए वो कहता है वर्चसे बलाय, बल हो, तेज हो, उसमें सामर्थ्य हो, उसका प्रभाव हो, क्योंकि शासन केवल शक्ति से नहीं चलता, शासन सामर्थ्य से चलता है, भय से चलता है और दंड के भय से चलता है। धनुर्हस्तादधानो, राजा का जो दंड है उसका भय है। मनु महाराज तो इतना तक कहते हैं, दंड शास्ति प्रजा सर्वा, दंड एवाभिरक्षति, दंड सुप्तेषु जागर्ति, दंडम धर्मम विदुर्बुधा। मनु महाराज कहते हैं दंडम धर्मम विदुर्बुधा, दंड जो है वो धर्म है, धर्म का संचालन करने का मूल आधार है। क्यों कि संसार में जो प्रवृत्ति है मनुष्यों की वो सामान्य रूप से निम्न है, प्रकृति की ओर जाने वाली है, क्योंकि उसकी इंद्रियां, उसका मन, उसकी बुद्धि प्रकृति से बनी हुई हैं, तो प्रकृति से उसको बढ़ावा मिलता है, प्रकृति से उसको सुख मिलता है, प्रकृति में उसको लाभ दिखाई देता है, तो वो प्रवृत्ति प्रकृति की निम्नता की ओर जाती है। जब उस निम्नता की प्रवृत्ति को ओर जाती है तो उसे रोकेगा कौन? तो उसे कोई ज्ञानवान ही रोक सकता है। इसलिए सामान्य मनुष्य ज्ञान से नहीं रुकते, नियमों का पालन जो सामान्य व्यक्ति करता है वो ज्ञान के कारण नहीं करता, वो भय के कारण करता है। समझदार आदमी अपने सम्मान के बिगड़ने के भय से करता है, लज्जा के कारण करता है। तो अधिकांश व्यक्ति जो बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति होते हैं वो लज्जा से उस नियम का पालन करते हैं। अधिकांश व्यक्ति वो भय से, दंड के डर से पालन करते हैं, और जो उनसे भी आगे के होते हैं, दुष्ट होते हैं, जिनको भय नहीं लगता उनको दंड से प्रताड़ित कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, कारावास में डाल दिया जाता है। इसलिए मनु महाराज ने कहा है दंडः शास्ति प्रजा सर्वा, यदि अच्छा करने वाले को आपने पुरस्कृत नहीं किया और बुरा करने वाले को यदि आपने प्रताड़ित नहीं किया तो व्यवस्था न आपके घर की चलेगी, न समाज की चलेगी, न देश की चलेगी। इसलिए नियम है कि आप जो भी अच्छा करता है, नियम का पालन करता है, समाज, सभा, परिवार का हित करता है, ऐसे व्यक्ति का उत्साह बढ़ाना चाहिए। सार्वजनिक रूप से जो सम्मान देने की परंपरा है, किसी के लिए ताली बजाने की परंपरा है, किसी को प्रशस्ति पत्र देने की परंपरा है, ये परंपरा उन गुणों को बढ़ाने के लिए है। इसलिए समाज में, परिवार में ये हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति कुछ भी थोड़ा भी अच्छा करता है तो हमें उसको प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशंसा सार्वजनिक रूप में करनी चाहिए, प्रशंसा अच्छे शब्दों में करनी चाहिए। इसके लिए भर्तृहरि महाराज ने एक बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखी है जिससे पता लगता है कि हम किसी के गुणों के लिए कैसे भावना रख सकते हैं। वो कहते हैं मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवनमुपकार श्रेणी प्रीणयन्तः परगुण परमाणून पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदि विकसंत संति संत कियंत। सामान्य रूप से हमें किसी के गुण देखने की आदत नहीं होती, लेकिन जो सज्जन हैं, सभ्य उत्कृष्ट हैं, संत हैं, वो कैसे हैं? पर गुण परमाणु, वो क्या करते हैं? मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा, जिनके मन में, जिनके वाणी में, जिनके शरीर में, मनसि वचसि काये, जिन मनसी जिनके मन में, वचसी जिनकी वाणी में, काये जिनके शरीर में, क्या है? पुण्य पीयूष, पुण्य अमृत भरा हुआ है और वो सबका भला करना चाहते हैं, किसी का वो बुरा नहीं चाहते, ऐसे संत हैं। त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रीणयंत, वो बढ़ते रहते हैं, उनको तृप्त करते रहते हैं, पुण्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। ऐसे लोगों का मन कैसा होता है? पर गुण परमाणु पर्वती कृत्य, सामान्य रूप से हमको बहुत गुण होने पर भी गुण दिखाई नहीं देते, हम दूसरों के दोष और अपने गुणों का व्याख्यान करते रहने का हमारा स्वभाव होता है। खल सर्षप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यति, आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। जो दुष्ट होता है दूसरों के सरसों जितने दोषों को भी बड़े बड़े करके देखता है और अपने बड़े बड़े दोषों को भी गिनता नहीं है, ये प्रवृत्ति दुष्ट की होती है, असज्जन की होती है। तो लेकिन इससे उल्टी जो प्रवृत्ति है वो सज्जनों की है, इसलिए भर्तृहरि ने कहा पर गुण परमाणु, दूसरों के गुण कितने? परमाणु जितने, छोटे से छोटे। ऐसे गुणों पर भी जिनकी दृष्टि रहती है, पर गुण परमाणु पर्वती कृत्य, और उसकी इतनी प्रशंसा कि वो परमाणु रूप गुणों को वो पर्वत आकार देखने लगते हैं, इतना बड़ा अनुभव करते हैं और उनकी क्या करते हैं, निज हृदय विकसनता, अपने दिखावा नहीं करते, केवल कहने के लिए नहीं कहते, बल्कि अपने अंदर उन गुणों का अनुभव करके हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं, आह्लादित होते हैं। पर गुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम, रोज उनको देख करके उनका स्वभाव है। नियम ये है कि समाज में आप जिसका सम्मान करोगे वो चीज़ बढ़ेगी, आप चोरों का सम्मान करोगे चोरी बढ़ेगी, धूर्तों का सम्मान करोगे धूर्तता बढ़ेगी, मक्कारों का ठगों का सम्मान करोगे ठगी बढ़ेगी, यदि उनको दंडित करोगे हतोत्साहित करोगे उनकी आलोचना करोगे वो कम होंगे। इसलिए समाज ने एक नियम बनाया कि जो अच्छा करता है चाहे थोड़ा भी अच्छा करता है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और प्रशंसा भी दिल खोल कर करनी चाहिए, अच्छे शब्दों में करनी चाहिए। ऐसा करने से वो व्यक्ति ऐसा दोबारा अच्छा करने के लिए उत्साहित होता है, वो प्रेरित होता है। तो इसलिए समाज का नियम है संसार में जो भी अच्छा करे उसकी आपको प्रशंसा करे। इतना ही नहीं, यदि किसी कारण से आपके शत्रु के द्वारा भी कोई अच्छा काम होता है, सबके हित की बात होती है, तो उसकी भी प्रशंसा करने में संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कभी हानि नहीं होती, उसका लाभ ही होता है, उसका सद्भाव ही मिलता है। इसके साथ ठीक दूसरा, यदि कोई व्यक्ति अनुचित करता है, गलत करता है, अपराध करता है, पाप करता है, तो उसको भी वैसा ही होना चाहिए। अब इसमें एक समस्या होती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? यदि हम उससे लड़ेंगे तो हमारी तो शत्रुता हो जाएगी, और वो व्यक्ति हमसे बलवान हुआ, समर्थ हुआ, तो हमारे लिए तो संकट पैदा कर देगा, तो हम क्या करें, उसकी आलोचना करें? हाँ, यदि उसकी आलोचना संभव है, आप उसको व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, व्यक्तिगत रूप से भी कहने की स्थिति नहीं है, तो आप कुछ भी मत कहिए, उसके साथ मत दीजिए, क्योंकि यदि आप साथ देंगे तो अपराधी बनेंगे, विरोध करेंगे तो शत्रुता आएगी, शत्रुता निभाने का सामर्थ्य हमारा नहीं है, और उससे मित्रता करके अपराध में हम सम्मिलित नहीं हो सकते, तो ऐसी परिस्थिति में हम तटस्थ रहेंगे, उदासीन रहेंगे। जैसा कि योगदर्शन के एक सूत्र ने कहा है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। इसकी विशेष चर्चा किसी और संदर्भ में करेंगे, यहाँ केवल इतना ही इसको जानने का अभिप्राय है। वो अभिप्राय क्या है? वो अभिप्राय इतना है कि यदि हम जो अनुचित है उसका विरोध करने का सामर्थ्य नहीं रखते तो हमें उसका साथ भी नहीं देना चाहिए, हमें तटस्थ रहना चाहिए, उससे उदासीन रहना चाहिए। जो उसको संभाल सकता है, जिसका वो क्षेत्र है, वो उसको देखेगा। इसलिए जो अच्छा है उसकी प्रशंसा करने में तो कुछ जाता ही नहीं है, लेकिन नियम ये है कि यदि गलत है तो उसको यदि किसी ने रोका है तो उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। चार आदमी उसे कहेंगे तो वो सहन करने का सामर्थ्य नहीं रखता, उसे वहाँ से हटना पड़ेगा, लेकिन कोई भी उसको कुछ नहीं कहेगा तो उसका बल बढ़ेगा। अपराध अपराधी के सामर्थ्य से नहीं होते, अपराध अपराधी के अंदर जो भय उत्पन्न करने की क्षमता है उससे होते हैं। आदमी उससे भयभीत होकर उसके अनुसार काम करता है, उसके अनुसार चलता है, उसका कहना मानता है। वो आतंक के द्वारा, भय के द्वारा ऐसा वातावरण उत्पन्न करते हैं कि सारे व्यक्ति उनसे डरने लगते हैं। वो डरा करके लोगों को अपने वश में अपने अनुकूल बनाते हैं। तो अब इसमें समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है कि एक आदमी डर कर चलता है, अधिकांश समाज के व्यक्ति भयभीत होकर नियम का पालन करते हैं। तो इसलिए जैसे एक दुष्ट व्यक्ति डर से बुरे रास्ते पर चलाता है, वैसे ही राजा को, समस्त लोगों को दंड के द्वारा अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहिए। वो दंड से भयभीत होते हैं, वो यदि दंड से बुरे के अपराधी के दंड से भयभीत होते हैं तो अपराध में लग जाते हैं, और यदि वो किसी सज्जन व्यक्ति के उससे भयभीत होते हैं तो वो अच्छा काम करने लगते हैं। अच्छा अधिकारी आता है तो लोग सब मंदिर जाने लगते हैं, सब धार्मिक बन जाते हैं, और यदि अधिकारी दुष्ट आ गया तो कोई भी दुष्टता करने में संकोच नहीं करता है। इसलिए इस तथ्य को जानते हुए राजा को चाहिए कि वो दंड का भय समाज में उत्पन्न करे। दंड शास्ति प्रजा सर्वा, सारी प्रजा जो है वो उसको दंड ही शासित करता है। दंड शास्ति प्रजा सर्वा, दंड एवा भी रक्षति, रक्षा भी दंड ही करता है। दंड सुप्तेषु जागृति, जो असावधान है, लापरवाह हैं, जो नियमों के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं, ऐसे लोगों को भी नियंत्रण दंड ही करता है। इसलिए दंड शास्ति प्रजा सर्वा, दंड एवाभिरक्षति, और वो दंड ही सुप्तेषु जागृति, जो लापरवाह हैं, असावधान हैं, ध्यान नहीं है जिनका, उनको भी वही संभालता है। इसलिए इस मंत्र में धनुष के रूप में राजा को बताया गया है। ओ शांति शांतिरेव शांति शांति।